członków grupy, którzy chcą o tym otwarcie mówić. Posłuchajmy wolniejszego, ale równie zadziornego utworu z płyty pod tytułem Trenches. They taught me to feel shame when the devil is your friend. Indoctrinated pain, generations cuffed by the ghosts of their past. Screaming out for change when the puppets show masks. A sickening parade. Years at the selfish, money, power, gain. Disregard for the helpless, praying for a change. Man are young but they're reckless, never to be tamed. Running up the place if they're ignoring what we're saying. It's a war against tradition, watch how we ascend. Challenge every culture, set heights without a limit. Evolution, sculpted by the hands of perseverance. Generations healing, the love of been oppressed. Something calling in my memory, I'm spiteful. Overthinking this insanity in cycles. Venom seething in my veins, I let it all out. Took my pain into power, feel the fallout. Leather lungs, blackened and I'm choking. Spitting up the phlegm, all these mechanisms coping. It's a bloodbath, I better run fast. Looking at each other like the enemy wears no mask. It's the message that has always been unbreakable. Solidarity is never unattainable. Dedication, my fingertips bleed. My universe determined by my fucking self-belief. When you look at me, you're staring at some success. The message all of me, I scream it to my deathbed. No revolution if you don't think you're a revolutionary. The minute that we trust ourselves, becoming visionaries. When man just didn't care, the gods up and left and threw us into chaos, never mind who have bled. I redeem us with this music, seeing more, saying less. Listening to speak with the intent to manifest. W utworze Trenches autorzy bezpośrednio cytują słowa Freda Hamptona, amerykańskiego aktywisty: nie będzie rewolucji, dopóki ludzie nie uwierzą, że są rewolucyjni. Takich cytatów nie zabraknie też u mojego dzisiejszego bohatera audycji, bo rewolucja i mówienie o sile zjednoczenia to coś, co łączy Marudże z Lordem Spikeheartem z Kenii, z którym dzisiaj porozmawiam, a raczej zaprezentuję rozmowę, którą przeprowadziliśmy jeszcze przed festiwalem Avant Art, na którym ten Kenijczyk wystąpi. To już za chwilę, a na razie jego utwór Diangili. Oh. Kuna wako utasema ni bangili. Manukato karata zina yangili. Medisato tokea pahali pambili. Seti vyato tunakesha disambili. Kuna wako utasema ni bangili. Manukato karata zina yangili. Medisato tokea pahali pambili. Do not get shot this time, baby. Ano czysto, karata zina zangli. Medi salto, kto te jebali pomili. Seti wiedo, tu na kieszadi sambili. Wcześniej we Wrocławiu, a teraz w Warszawie trwa festiwal Avant Art, gdzie usłyszymy muzyków eksperymentalnych z całego świata. Wśród nich również Kenijczyk Lord Spikeheart, którego utwór przed chwilą usłyszeliśmy. Miałam okazję porozmawiać o tej twórczości z samym artystą. Posłuchamy więc trochę opowieści o muzyce i kontekstach Martina Kanji. Album The Adapt, wydany w zeszłym roku, jest pierwszym wydawnictwem wytwórni Lorda poświęconej najmroczniejszej, najcięższej muzyce z Afryki. Zapytałam go, jak mrok łączy się z Kenią. Ta eksperymentalna muzyka daje przestrzeń, by poruszać wiele ważnych tematów. Jest też dla mnie formą odreagowania, a nawet terapii. Tworzę od dziecka, ale przed długi czas nie wiedziałem, w jakim gatunku się odnajdę i dokąd to mnie doprowadzi. Dopiero ten styl, ta energia i sposób wyrazu sprawiły, że poczułem się dokładnie na swoim miejscu. W Kenii dominuje raczej konserwatywne podejście. Większość ludzi trzyma się zasad, słucha tego, co podają główne stacje radiowe i telewizyjne, wybiera muzykę mainstreamową. My natomiast w naszej społeczności chcieliśmy wyszukać czegoś innego, stylów, które czuliśmy bardziej naturalnie i które naprawdę nas poruszały. Dla mnie to także sposób, by mówić o problemach, które widzę w ojczyźnie, o własnych doświadczeniach i by opowiedzieć historię swojego życia jako artysty stamtąd pochodzącego. Tak mówił mi o swojej sztuce Lord Spikeheart i o tym więcej za chwilę. A już teraz kolejny utwór z zeszłorocznego albumu. Fuck. Martin Kandža, znany jako Lord Spikeheart. On w ciągu ostatniej dekady stał się jedną z czołowych postaci afrykańskiej sceny metalowej. Już 19 września zagra w Warszawie na Avant Arcie. I w związku z tym postanowiłam z nim porozmawiać. A gdy rozmawiam z takimi twórcami, zastanawiam się, na ile trzeba rozumieć język. W tym przypadku nie tylko w takim bezpośrednim kontekście, czy to angielski, czy polski, czy języki, którymi posługują się Kenijczycy, ale też w kontekście niełatwego gatunku. Posłuchajmy, co mówi o tym Martin. To bardziej klimat, energia. Jest też język. Ludzie mogą rozumieć teksty. Używam różnych języków. Swahili, angielskiego i Kikuyu, czyli mojego ojczystego. To wszystko tworzy własny wszechświat, pełne doświadczenie. Ale najważniejsza jest energia, bo nawet na koncertach, kiedy publiczność nie zawsze wie dokładnie, co się dzieje, to ta energia jest tak silna, że nie da się od niej oderwać. Ona tylko rośnie. Jeśli chodzi o metal, to wydaje mi się, że fani metalu mają w sobie coś, co pozwala im od razu to zrozumieć. Te krzyki w pewnym momencie stają się pierwotnym, instynktownym uwolnieniem emocji. Myślę, że ludzie zaczęli tworzyć muzykę zaraz po tym, jak powstał język. Właśnie po to, by wyrazić coś głębszego, duchowego. Dlatego to doświadczenie jest tak energetyczne, magnetyczne, elektryzujące i mocne. To wibracje, energie, które uderzają naprawdę głęboko. Powiedział mi też co nieco na temat afrykańskich motywów. W mojej muzyce wykorzystuję wiele afrykańskich rytmów i tradycyjnych instrumentów, łącząc je z elektroniką i instrumentami na żywo. Dla mnie ta część jest szczególnie ważna. Taniec, fizyczny wymiar muzyki, bo to doświadczenie angażujące wszystkie zmysły. It's very physical and you know it has to move you and I always want to push sound systems. To dźwiękowe bombardowanie, które poszerza percepcję, jest czymś bardzo cielesnym, musi poruszać. Dlatego zawsze staram się na festiwalach testować granice systemów nagłośnieniowych, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć. Sam słucham też dużo muzyki afrykańskiej, także tej bardzo dawnej, wszystkie te rytmy, techniki, brzmienia i aranżacje już istnieją. Muzyka afrykańska to jedno, ale ciekawa byłam też, skąd połączenie metalu z muzyką elektroniczną. Opowiada mi o 2015 roku, kiedy akurat miał przerwę od grania w zespołach metalowych. Właśnie odszedłem z pracy w korporacji. Wcześniej zarządzałem dwiema firmami z branży wydobywczej i tej związanej z bezpieczeństwem. Wróciłem wtedy na farmę i nie grałem w żadnym zespole. Także wzięło się to trochę z konieczności. Mój przyjaciel Leon miał laptopa i mikrofon. Stworzyliśmy małe studio tuż obok miejsca, gdzie zajmowałem się uprawą. Prowadziłem gospodarstwo. Sprzedawałem warzywa do supermarketów. Pieczarki, ziemniaki i inne rzeczy. Kobiety z okolicy zabierały je na targ. W studiu chciałem tworzyć jak najcięższe brzmienia, ale bez zespołu mogłem nagrywać tylko wokale. Od dawna pisałem teksty, miałem całe zeszyty, a nie nagrywałem niczego. W miejscu, w którym wtedy mieszkałem, praktycznie nie było muzyków. Jedynym narzędziem, jakie miałem, był mikrofon, laptop, małe studio i kanapa. I wtedy odkryłem, że można w laptopie skondensować cały zespół, skompresować jego brzmienie i wypuścić to wszystko naraz. Co więcej, dzięki elektronice da się stworzyć jeszcze cięższe i mroczniejsze brzmienia z dziwnymi tempami, rytmami i efektami. Posłuchajmy teraz jednego z nowszych utworów, w którym dokładnie to słychać. Nazywa się Anunnaki. Yeah. Otrzymałam pytanie na maila, o czym śpiewa ten Kenijczyk. Trochę tłumaczę. The Adept, czyli pierwsza solowa płyta, była hołdem dla walki z uciskiem we wszystkich formach i zawierała specjalną dedykację dla prababci Lorda Spikeharta, która jako jedyna kobieta zdobyła stopień marszałkini podczas powstania Mau Mau w latach 50. To było powstanie wymierzone przeciwko brytyjskim kolonialistom w Kenii. Lord Spikeheart na antenie Trójki opowiada, o czym jest jego najnowszy materiał, epka Rain, która jest łącznikiem tematycznym między pierwszą solową płytą a drugą. Poruszamy tematy kolonizacji, eksploatacji zasobów, erozji kultury, niszczenia ekosystemów, a także wpływu tamtych czasów na środowisko. Mówimy też o nadziei, o odbudowie i odzyskiwaniu. Poprosiłam go o zgłębienie tematu środowiska naturalnego. Kiedy w Kenii wprowadzono stan wyjątkowy, do kraju wkroczyły różne przemysły, a kolonizatorzy kompletnie zniszczyli ten teren. Wiele rodzin zostało przesiedlonych, a lasy wycinano, by budować drogi i miasta. Eksportowano drewno, a na najbardziej żyznych terenach sadzono rośliny uprawne, nastawione głównie na sprzedaż i zysk. Miejsca, które powinny były służyć do produkcji żywności, zajmowano pod uprawę herbaty i kawy, które potem eksportowano. Lokalni mieszkańcy ich wcale nie potrzebowali. To wpłynęło też na ekosystem. Wprowadzono rośliny, które naturalnie tam nie występowały, tylko dla celów biznesowych. To wszystko zmieniło miejsce także pod względem cykli sezonów, erozji gleby, częstych powodzi, a wiele zwierząt musiało się przemieścić lub migrować. Całość polega na próbie przywrócenia tego świata, ale w lepszej, odświeżonej formie. To jednak pokazuje, jakie szkody wyrządziła industrializacja i kapitalizm. To tylko jedna z wielu historii o korzeniach, ideach i misji Spikeharta, który w różnych zakątkach świata niesie opowieść o Kenii, Afryce i pamięci historycznej, a to wszystko w szalonych brzmieniach i niesamowicie tanecznej energii. Miałam okazję doświadczyć tego na festiwalu Unsound w zeszłym roku, a 19 września możemy tego doświadczyć na Awantarcie w Warszawie. Na koniec kilka słów od Martina, które podsumowują chyba cały ten kontekst. We are just artists and we actually just reflect what's happening from where we're from. Tak naprawdę jesteśmy po prostu artystami, i w istocie tylko odzwierciedlamy to, co dzieje się w miejscu, z którego pochodzimy. To jest idea, która często jest też towarzyszką moich audycji, więc bardzo się cieszę i dziękuję jeszcze raz Lordowi za rozmowę. A teraz jego utwór Rhine tytułowy z Igorem Cavalerą z Sepultury. Niecałe 2 lata temu po raz pierwszy usłyszeliśmy singiel Dusk od Chelsea Wolfe, który pojawił się na jej ostatniej płycie She Reaches Out, She Reaches Out, She. Pierwszy zupełnie trzeźwy album artystki, która nie ukrywa swoich problemów z używkami. Używała alkoholu jako środka, który pozwalał jej przetrwać, pomagał w sytuacjach społecznych, ale też twórczych, bo dzięki niemu wprawiała się w odpowiedni nastrój. Ale podkreśla, że zdrowieje i zdrowieje w takim procesie cyklicznym, a nie prostym, liniowym. I o tym też jest płyta She Reaches Out, She Reaches Out, She. Ten sam tytuł albumu jest nawet taki cykliczny i można się nim bawić. Ona też nawiązuje do faz księżyca, do różnych takich elementów, które mogą nam pokazywać te połączenia i brzmień, i tematyki na płycie. Wróciłam dzisiaj do Chelsea z powodu pojawienia się tej artystki na nowej płycie projektu Venira, gdzie usłyszymy artystę z Korn Mankiego i kompozytora filmowego Chrisa Hunta. Oni zaprosili na tę płytę Chelsea Wolfe. Chelsea Wolfe to najbardziej niemetalowa, metalowa artystka. Czasami zastanawiam się, jakim cudem tak bardzo zbliża do siebie środowisko ciężkiej muzyki, ale myślę, że ta ciężkość jest w jej estetyce, w tym ciemnym, emocjonalnym, głęboko melancholijnym brzmieniu, na często na pograniczu takiego ciemnego folku, ambientu muzyki industrialnej. No i też jeżeli chodzi o te sceniczne elementy wizualne, to też mroczne stroje, taka czarno-biała paleta i mistycyzm, to też pasuje do muzyków takich jak Venira. Venira zaprosili nie tylko Chelsea Wolfe na swoją ostatnią płytę, tam też pojawiła się FKA Twigs. You're out your mind, leaning so far out the car. I tell you stop, but you'd only do it more. Mm-hmm.

bring that one back from the top. Kia, urodzona w Chicago, obecnie mieszkająca w Nowym Jorku, piosenkarka, autorka tekstów, producentka, zapowiedziała swój drugi album studyjny. Płyta nosi tytuł Hook's Law, czyli prawo huka, i ukaże się w październiku nakładem wytwórni XL Recordings. Artystka opowiada na albumie o pewności siebie, o tym, jak pokochać siebie, ale nie w takim bardzo prostolinijnym sensie. Opowiada tam o gniewie, o konfliktach, pożądaniu i też takich stereotypach wiążących się z kobiecością i cielesnością w czarnoskórych społecznościach. Tego nie brakuje w utworach Kii. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, Stupid Prices. Games and I can't play the spades, 'cause I'm winning stupid prizes, and I can't use the lies, oh, the same old lies I tried to stay alive. Tell me how I'm supposed to thrive when all I know is to survive, and all I know is to lie on high. Tell me how I'm supposed to thrive when all I know is to survive, and all I know is to lie on high. Been around the way, from Montego Bay to the south of Spain, still I claim the pain. waters of the Adriatic Sea, but still our clouds I see. I laid out my hurt and it brought folks to church. Not alone when I yearn is what I learned, but I'm 6 feet under the dirt. I know I take a while, but I can't fake a smile. And my heart breaks a mile a minute, and I hate breaking down in it when I'm around anyone. It's not any fun, but I do need plenty sun. Too bad I'm a queen of the night. It's when I see the brightest lights in my eyes. So how I'm supposed to thrive when all I've known is to survive, when all I've known is to lie on high. Tell me how I'm supposed to thrive when all I've known. Zaczęłam dzisiaj od Cocteau Twins i marzycielskiej atmosfery Kate Bush. I Kia też tworzy taką marzycielską, romantyczną muzykę, ale w tekstach trochę ironizuje, bo pisze i mówi o byciu nieszczęśliwym w takiej tej pięknej atmosferze. Muzyka mówi nie tylko o tym, jak to jest poruszać się w jej świecie, ale też jak to być osobą marginalizowaną w Stanach Zjednoczonych. Polecam odsłuch Kii z jej pierwszej płyty Forever Young Girl, a już niedługo ta druga, którą zapowiedziała. Dużo też na tej płycie ma być o cykliczności, tak jak u Chelsea Wolfe, więc ja tym cyklem też wrócę do Gwennifer Raymond, o której mówiłam na początku audycji, i zamknę Bażancie Serce utworem tytułowym z płyty Last Night I Heard the Dog Star Bark. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Ania Lalka i Elżbieta Różycka.